सुल्ताना रे, प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया। बोलो ना बोलो मुख से कोई जुड़ी तुम रे बोले, यही पतियां सुन सुन के जिया मोरा डोले। ओ ये सुल्ताना रे, तुझे मैं पाऊं पिया मोरा जिया, तुझी से लगा ओ जे कोई कैसे, हाँ यही बता जब। हाँ बलम बाबुआ बेदर्दी सावन आया जा, सावन आया जा, सावन आया जा। मुख से तोरी।